să spun ce mulțumiri s-aduc pentru jertfirea ta, pentru iertarea ta. Mulțime vindecat, din morți ai înviat, doar prin puterea ta a fost menirea ta. Și vreau să mă închin prin când să îmi exprim dragostea, dragostea. Iisus Hristos, ești minunat. Iisus Hristos, al meu împărat. Iisus Hristos, tu mi-ai slujit, totuși ai rămas Iisus, al meu împărat. Totuși ai rămas Iisus, al meu împărat. Iisus Hristos, ești minunat. Iisus Hristos, al meu împărat. Iisus Hristos, tu mi-ai slujit, totuși ai rămas Iisus, al meu împărat. Iisus Hristos, ești minunat. Iisus Hristos, al meu împărat. Totuși ai rămas Iisus, al meu împărat.